На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». Прапануем вашай увазе перадачу Сергія Дубаўца «Вострая брама». Запіс 1997 году. «Вострая брама». Беларускі культурны кантэкст 20-га стагоддзя. Аўтар праграмы Сергей Дубавец. У рамках нашага радыёчасопіса мы вырашылі правесці апытанне вядомых у краіне культуры асобаў і высветліць, што яны чытаюць, якія імёны і творы сёння прыцягваюць іхную увагу, як кола чытання змянілася з савецкіх часоў. Матэрыял на гэтую тэму ў рубрыцы «Опус цытатум» вы пачуеце ў сярэдзіне нашай перадачы. Але перад тым хачу звярнуць увагу на падзеі зусім не з літаратурнага жыцця, якія між тым чыста механічна ўплываюць на кола чытання беларусаў напрыканцы 20-га стагоддзя. Па-першае, гэта прыняты на мінулым тыдні закон аб друку. Застаецца толькі здагадвацца, якога дзеяння гэтая міна пад недзяржаўны беларускі друк, запаволенага ці імгненнага. Па-другое, у мінулую восень, акурат гэткім часам, як цяпер, адбыліся радыкальныя змены ў галоўным літаратурным выдавецтве краіны, мастацкай літаратуры. На працягу году адтуль сышлі найбольш аўтарытэтныя рэдактары: Рыгор Барадулін, Васіль Сёмуха, Уладзімір Арлоў, Яўген Лецка, Лілія Законнікава. Год назад выдавецтва «Мастацкая літаратура» выключыла з вытворчасці новую кнігу прозы народнага пісьменніка Беларусі Васіля Быкава. Словам, нашае кола чытання фармуем сёння не толькі мы самі. Альбо тое, што выбіраем мы, звязанае часта з супрацівам, апазіцыйнасцю, палітыкай. Прычым нашыя цяжкасці ў гэтай справе не маюць тэндэнцыі да змяншэння. Выглядае, што ў канцы 20-га стагоддзя Беларусь можа вярнуцца ва ўласную старажытнасць, калі быў створаны высакародны і прыгожы вобраз кніганошаў. Толькі цяпер гэта будуць якія-небудзь зусім сучасныя CD-ношы або і ўвогуле віртуальныя дастаўшчыкі праз інтэрнэт. У сённяшнім выпуску «Вострая брамы». Занатоўкі Сергія Шупы ў рубрыцы «Прыватныя рэчы», затым у рубрыцы «Опус цытатум» гутарка пра кола чытання і рэцэнзія на новую кнігу Адама Глёбуса, а завершыць перадачу Сергій Харэўскі. Ён распавядзе пра падземны Менск, будоўля якога схаваная ад вачэй гараджанаў. Прыватныя рэчы. Пра Аўгінню Алексючанку я ведаю вельмі мала. Ведаю, што ў 18-м годзе яна жыла ў сталіцы нашай роднай краіны, Беларускай Народнай Рэспублікі, Менску. Ведаю, што наш урад, народны сакратарыят БНР, некалькі разоў пасылаў яе з адказным заданнем у Бабруйск, які тады належаў да зоны, кантраляванай польскім корпусам Доўбар-Мусніцкага. Значыць, дабрацца туды было не лягчэй, чым сёння з Менску ў Вільню. Ведаю яшчэ, што з ад'ездам у канцы 18-го году нашага ўраду ў горадню апынулася там і яна. У сваім дзённіку за пачатак 19-го году наш прэм'ер-міністр Антон Луцкевіч коратка апісвае сустрэчу з ёй. Ведаю таксама з ліста аднаго з беларускіх дзеячоў, які дзяліўся сваімі ўражаннямі ад горадні, што яна, цытую, «гуляе з афіцэрамі ўсіх магчымых арміяў і войскаў», што чамусьці я ўспрымаю пазітыўна, мне ўяўляецца гэткая беларуская мата Хары. А вось і гісторыя, якую я хацеў сёння расказаць. Цытую амаль даслоўна пратакол паседжання надзвычайнай дыпламатычнай місіі Беларускай Народнай Рэспублікі ў Берліне за 16 жніўня 19 году. Слухали доклад пана Мюллера об подорожжи миссии белорусского посла на Украине Цвикевича. Миссия, дякуючи военной зоне, проз Прагу на Украину проехать не удалось. Пришлось опробовать проз Варшаву, куды миссия и выехала. Оказалось, что с Варшавы на Украину нияк не можно усёй миссии пробраться. Постановили послать оказавшую уже не раз ценные услуги Ради народных министров у справе переезду и провоз документов проз фронт Евгению Алексючанку, як дипломатичного кур'єра до українського уряду у Кам'янець-Подольську, доручивши йой завести і обмінять нереалізований у Берлінським Райхсбанку, де гроші відмовилися виплатити по українському переводу, бо був наложений арешт на українські гроші, перевод уряду БНР на суму 1,5 мільйона карбованців. З Варшави Алексючанка з великими труднощами добралася до Луцька, адкуль, переодевшися селянкою, пойшла праз лінію польсько-большевіцького фронту, а на большевіцькій стороні її арештували, але за 500 крон удалося утячи і нават охранний документ отримати до острогу. Каля самої границі, після того, як у готелі ночу при ревізії большевіками у її одобрали усе при йой знаходячиеся гроші, убрання ліпше, багаж і нават чаровіки, яна змушена була з документами, чудом захованими, без копейки гроші, утячи раненька з готелю, бо не було чим платити. На самой большевіцько-українській границі її знов арештували для вияснення особи, але їй удалося уночі разом з двома українками, виламавши окно арештанської, утячи і перейсти під огнем б'ючихся большевиків і українців границю. Команда передової української лінії з почотом доставила її у Кам'янець-Подольськ, де прем'єр-міністр Мартас одразу зробив усе, каб перевод був переміняний на австріяцький банк у Вені на 3 мільйони крон. Подвезеная Алексючанка до польської границі на Збруч узнову була арештованая поляками. І тільки дякуючи сприту і ловкості, яна арештованая і під конвоєм жандаров, згодно з її просьбами, була доставлена у Варшаву для проверки особи, де удалося її освободити з-под арешту. Сидячи у готелю под арештом, яна сумела передати усе документи і привезений перевод ще перед освободженням праз дипломатичного кур'єра Комаринця пану Цвікевичу. Після гэтай падзеі Аўгіння Алексючанка знікае у нябыт. Апошні раз яе зорка няясна бліснула падчас так званага беластоцкага працэсу 23-го году, калі палякі судзілі ўдзельнікаў беларускага нацыянальнага партызанска-дыверсійнага руху. Адным з трох партызанскіх аддзелаў кіравала Алексючанка. Гэта было завочнае сведчанне. На час працэсу яе месца знаходжання было ўжо невядомае. Больш я пра яе не ведаю нічога. Opus citatum. Гэтая рубрика «У вострае браме» распавядае пра кола чытання, як выбітных дзеячоў нашай культуры, спецыялістаў літаратуры, так і паспалітых людзей. Што вы чытаеце, чаму, вам спадабалася ці не? Між іншым, кола чытання сёння і 10 гадоў таму – гэта зусім розныя творы, настроі і чаканні. Згадайце сярэдзіну 80-х, калі кожны год набываўся першы нумар часопіса «Полымя», таму што там друкаваўся «Быкаў». Здаецца, 17 верасня у Ліме абавязкова публікаваў новыя вершы «Танк». Калі ў маладосці з'яўлялася штосьці Караткевіча, пра гэта адразу ішла пагалоска. Былі такія аўтары, якія чыталіся і набываліся толькі за імя. І грамадства досыць адзінадушна аддавала ім сваю ўвагу. Ці змянілася гэтае актыўнае кола чытання сёння? Вось што адказаў на гэтае пытанне пісьменнік з Беласточчыны Сакрат Янович. Я цяперашнім часам люблю чытаць перш за ўсё эсэ, нейкія разважанні пра гістарычнае мінулае Беларусі ці чалавечага лёсу, ці разважанні пра змены цывілізацыі. Не люблю чытаць эпіку, часам нават здзіўляюся чаму. Але магчыма прычына ў тым, што няма эпікі, якая б не была толькі апісальнай, а нейкай глыбейшай. Ёсць шмат прозы у цяперашняй беларускай літаратуры, але уся яна нейкая такая, як бы з мінулага часу. Яе сэнс, яе настрой ёсць не сучасны. Асабліва гэта відавочна, скажам, у паэзіі, у вершах шматлікіх паэтаў, у тым ліку і маладых, што менавіта павярхоўнасць. Гэта такая нейкая лірычная павярхоўнасць ці настальгічнасць у старэйшых аўтараў, настальгія, сум, смутак па перажытым часе, які таксама нічога не тлумачыць, бо я чытаю, скажам, пра сцежкі дзяцінства, пра зларадность сябров, здраду, змены у человечем лёсе, але ўсё тое не выходзіць паза сцверджанні факту, што так сталася. Нема у цяперашніх аўтараў, за выключэннем некаторых, нема нейкага зразумення ці спробы тлумачэння усяго таго у кантэксце сваёй эпохі, свайго лёсу. Чаму так сталася, а не іначай? Не можна смуткаваць так наогул. Трэба растлумачыць гэты смутак, трэба спрабаваць зразумець час і эпоху. Хацелася б у гэтых тэкстах якоїсьці мудрасці, не толькі сведчання факту, не толькі апісання. Бо ўсё гэта я сам ведаю і без іх. Але літаратура, калі яна абмежоўваецца да вопісу, не ёсць літаратурай. Ёсць толькі ў лепшым выпадку дакументам часу і ўсё. Гэтыя ўсе адносіны, гэтых усіх адносінаў мне вельмі не хапае ў цяперашняй беларускай літаратурнай творчасці. Уся яна ўсё-такі занадта нейкая па навыку савецкая, такая апісальная. Ёсць сярод маладых цікавыя аўтары. Я тут нагадаў Анатоля Сыса, ці хаця Падамчыка, ці іншых, якіх імёнаў у гэту секунду не памятаю. У іх ёсць гэта інтэлектуальнасць, ёсць інтэлігентнасць, але не хапае ім яшчэ мастацтва штату. Бо добра літаратурная фраза – гэта такая фраза, у якой ёсць артыстычнасць слова і думка, філасофскі падтэкст, мудрасць, мудрасць. Без мудрасці літаратуры нема. І таму я сёння, калі атрымліваю, скажам, полымя ці маладосць, то неяк машынальна я шукаю у гэтых часопісах перш за ўсё нейкіх успамінаў. Нейкіх успамінаў, ці, скажам, дзённікі Максіма Танка мяне цікавяць, ці нейкія разважанні, ці успаміны, бо ва успамінах я знаходжу нейкія факты, і мяне не цікавіць іх інтэрпрэтацыя. Але мяне цікавіць сам факт. А што значыць? То гэта ўжо справа майго розуму. Острая брама. Нядзельная перадача беларускай службы радыё «Свабода». Дарэчы, вельмі лёгка заўважыць непасрэдную сувязь паміж характарам літаратуры і матэрыяльным утрыманнем. Хто аплочвае газету або часопіс, той, як кажуць, і замаўляе музыку. Ад пачатку літаратурныя выданні не самаакупныя. І калі плоціць улада, тады і густы ў выданні мусяць быць такія, як ва ўлады, якая сёння трымае курс на рэсаветызацыю. По-моему, савецкі дух, пра які кажа спадар Сакрат, вытлумачваецца менавіта гэтым. Тыя ж выданні, якія змушаныя самі адшукваць сродкі, маюць, вядома, тысячу і адну сваю загану. Вось толькі савецчыны ў гэтым пераліку няма. Свежы прыклад такой літаратуры – новая кніга прозы Адама Глёбуса Койданова. Тут пануе зусім іншы дух, хутчэй антысавецкі, а насамрэч не адмаўляльны, а самасцвярджальны, свой. Адам Глёбус хоча жыць вечна, нават пасля смерці. І каб ты тыя людзі, якіх ён ведаў у дзяцінстве і якіх ужо няма, працягвалі жыць сваімі клопатамі і выяўляць свае непаўторныя характары. І каб мястэчка Койданава, дзе ён нарадзіўся і гадаваўся, не прападала з яго на далягляду, нават калі яму ніколі больш не давядзецца туды паехаць. Урэшце, гэта ж трэба паехаць і абавязкова ў чым-небудзь расчаравацца, бо ўсё не так, як было ў тваім дзяцінстве. А як зрабіць, каб не ездзячы апынуцца там, у Койданаве і дзяцінстве, нават калі ў гэтую хвіліну ты ляціш у Бангкок або з Барселоны, або проста шпацыруеш па Менску? Як можа ўсё гэта існаваць, калі яно даўно скончылася? Вядома, ва ўспамінах. Толькі ж ўспаміны хутка сціраюцца. А Адам Глёбус хоча жыць вечна. Ён піша кнігу, дзе ягоная Койданава разам з койданаўцамі і самім Адамам Глёбусам ператвараюцца з мінулага ў перыядычнае. Адам Глёбус стварае вобраз беларускага мястэчка. Такі вобраз быў у нас перад вайною і да рэвалюцыі, але персанажамі мястэчковых анекдотаў выступалі амаль адныя жыды, якіх у мястэчках было да 90%. Жыды стварылі цэлую местачковую культуру ў Беларусі і на ўсіх абшарах Вялікага княства Літоўскага. Але ў вайну жыдоў выбілі немцы, а найбольш яркіх беларускіх персанажаў пазабівалі бальшавікі. Спатрэбілася 50 гадоў, каб пачала завязвацца новая, ўжо без жыдоў, местачковая беларуская культура. Яна як неабходная звязка паміж спрадвечнай нашай вясковай культурай і беларускім горадам, якога яшчэ няма. Вядома, усе гэтыя 50 гадоў жылі сваім жыццём нашыя мястэчкі і пісалі свае кнігі нашыя пісьменнікі, але мястэчкі мусілі перажыць свае страты, забыцца на вынішчаных сваіх жыхароў, прывыкнуць да людзей, якія прыехалі на месцы забітых з вёскі або з Расіі, нарадзіць новых уласных дзяцей, якія здолеюць пісаць кнігі. А нашыя пісьменнікі ўвесь гэты час думалі пра літаратурны працэс і пра сацыялістычны рэалізм, які адмаўляе вечнае жыццё. Вось чаму яны не напісалі кнігу пра Койданава або Лепель, або Мазыр, дзе б местачковыя гісторыі разам са сваімі героямі з простых здарэнняў ператвараліся ў здарэнні перыядычныя. Дарэчы, з-за гэтага і самі пісьменнікі не засталіся ў вечнасці, як і іхныя творы. Адам Глёбус зрабіў вельмі простую, але разумную справу. Гэта ж можа зрабіць кожны, каму Бог даў хоць крупіну таленту, апісаць здарэнні і людзей свайго роднага мястэчка. І ўсё, што апісанае, застанецца жыць пасля смерці. Бо колькі будзе жыць свет, Іван Мілько будзе губляць сваю шкарпэтку і нікуды не дзенеся, будзе тапіцца прыгожая Валя. Хоць, можа быць, прачытаўшы пра Валю, нейкая іншая Валя з іншага мястэчка неяк і засцеражэцца ад вернай пагібелі і перахітрыць свой лёс. Дзіўна, што дагэтуль ніхто ў Беларусі не напісаў такую кнігу. Здаецца, усе толькі пра тое і распавядалі, колькі заўгодна ў нас характараў і выразнага рэгіяналізму. Але за характарамі не паўстае цэльны вобраз паселішча, а паселішча асацыятыўна не навязваецца да характараў сваіх насельнікаў. Фігуральна кажучы, такую кнігу можна зрабіць з кніг ці не кожнага нашага шматтамовага пісьменніка, выкарыстоўваючы нажніцы і клей. Але гэта ўжо будуць іншыя творы іншых аўтараў. Краявід. У мінулых перадачах мастацтвазнаўца Сергей Гарэўскі пачаў свае расповеды пра Менск. Седзячы ў кавярні на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь», наш аўтар назіраў за будоўляй палацу Рэспублікі. Аказваецца, пад гэтым палацам задуманы яшчэ адзін і не палац, а цэлы падземны горад. Седзячы ў кавярні гатэлю «Беларусь», на паддашку самого высокого будинку в Менску, озираючи навоколля, я пригадав одну з бясконцих менських історій. Гэтий готель будував архітектор Погорелов, один зі старейших архітекторів Білорусі, родом з Очакова, з України. Аб'ект мусілі здаць да 70-х угодкаў кастрычніцкай рэвалюцыі. Спяшаліся. У 1984 году хмарачоў з гатэлю быў амаль гатовы, ды раптам пахіснуўся. Балотныя менскія глебы не вытрымалі цяжару бетону. Дырэктар інстытуту геадэзіі, у якім рабіліся доследы пад будаўніцтва, знялі. Інжынер-геадэзіст, які непасрэдна кіраваў даследаваннем, павесіўся, баючыся суду. Аднак усё абышлося. Да таго боку, які даў садку, прыбудавалі рэстаран і сауну. Аб'ект быў здадзены своечасова. Менская земля малапрыдатная для будаўніцтва хмарачосаў, танэляў ці яшчэ чаго такога. Паўменску стаіць на балоце. Каб збудаваць плошчу Коласа і вуліцу Харужы, давялося стварыць гіганцкую бетонную падушку. Метрапалітэн узводзілі ў суцэльныя твані, таму ён Менску не глыбокі. Зрэшты, з вышыні, на якой я сяджу, гэта не відаць. Відаць гару Верхняя Горада, на якой вырас палац. Дарэчы, Менскія горы цалкам прыдатныя для любых інжынерных працаў, бо ў іх сярэдзіне шчыльная гліна. Таму старыя менскія камяніцы мелі глыбокія сутарэнні, часам некалькі паверхаў. У сярэдзіне 17-го стагоддзя гару Верхняе Места прарэзалі падземныя хады паміж каталіцкімі кляштарамі. Напэўна, каталіцкім ніхам было што хаваць ад хцівых рук акупантаў. У наш час гэты падземны горад быў знойдзены выпадкова. Зянон Пазняк апісвае гэта такім чынам. Падчас будаўніцтва кінатэатру «Перамога» каля руінаў колішняга кляштару бенедыктынак коўш эскаватара праваліўся пад зямлю. Перад рабочымі раскрылася сярэднявечнае сутарэнне. Некалькі чалавек са свечкамі спусціліся туды і пабачылі прасторны ход у бок плошчы Свабоды. Яны прайшлі каля 150 метраў, як свечкі пачалі гаснуць. Гэта азначала, што наперадзе скапленне вадароду. Канец цытаты. Па вайне сутарэнне засыпалі, бо было не да таямніцаў. Недзе ў гэты ж час быў знойдзены другі ход. У двары колішняга кляштару Бернардынак, які стаў жылым домам. Па вайне раптам пасярэдзіне двара пачала правальвацца зямля, аж пакуль не адкрыўся ўваход у глыбокія лёхі. Туды памкнуліся дзеці, якія натрапнуліся на груду шкілетаў. Бацькі напалоханых дзяцей завалілі ўваход смеццем. Урэшце насыпалі вялікую клюмбу ў метр вышынёю. Пра падземны горад загаварылі зноў, калі пачалося будаўніцтва метро. Але дзе там, трэба было ратаваць хаця б тыя помнікі, што былі зверху. Аднак археолагі ўсё ж цягнуліся да разгадкі таямніцы менскіх падзямелляў. Калі ўявіць, якой яны даўжыні ад кінатэатру «Перамога» да Свіслачы, то там абавязкова мусілі быць вентыляцыя, прылады да забору вады, магчыма нейкія асобныя памяшканні, пераходы. Зусім недавно я бачу, як археолог Валянцін Соболь знайшоў галерею, перакрытую цыліндрычнымі скляпеннямі, зусім побач са Свіслачу, на вуліцы Гандлёвай. А Ігар Чарняўскі спрабаваў раскапаць уваход у двары таго кляштару «Бернардынак». Але сам лёс сцяражэ падземны горад. У абодвух археолагаў не хапіла фінансавання і часу. Спадзяваліся на незалежнасць. Мала хто з менчукоў здагадваецца пра другую таямніцу. Шмат гадоў таму пад Кастрычніцкай плошчай быў запраектаваны і закладзены падземны горад. Да часоў галоснасці было далёка, а неўзабаве пачаўся карагод уладу. Улады незалежнай Беларусі пра недабудаваны Менск пад зямлёй ўжо нічога не ведалі. Падчас будаўніцтва Палацу Рэспублікі пра яго раптам згадалі. Слова архітэктару Пірагову, кіраўніку праекту палацу. Мы планавалі да завяршэння палацу раскрыць всю дзялку, выканаць апорныя канструкцыі, добраўпарадкаваць, ужо гатовы выхады з двух канцоў метро. Але сёлета ўсё засыпалі пяском. Канец цытаты. Можна зразумець крыўду Пірагова, бо ён стаў бы аўтарам не толькі Нічуана па памерах маху, але і цэлага падземнага гораду, цэнтрам якога стаў бы палац, гаворыць аўтар Пірагова, архітэктар Лявонці Зданевіч. Калі Александр Григорьевич Лукашенко быў у нас на суботніку, я далажыў яму пра падземны горад, і ён аднёсся станоўча. Канец цытаты. Цяпер не сумняваюся, падземны Менск будзе. Будзе горад, тры паверхі, ніж, паміж трыма лініямі метрапалітэну, звязаны з ім. Горад без сонца і дажджу, горад без холаду і спёкі. Система гаражоў, крамаў, рэстаранаў, выставачных залаў. Каўтаючы каву, на 22-м паверсе гатэлю «Беларусь» з насцярогаю паглядаю ўніз. Напэўна, мне было б спакайней, каб не ведаў, якая няпэўная ў Менску глеба. балотная. Вы слухали передачу Сергея Дубовца «Вострая брама». У ёй брали удзел Сергей Харэўскі, Сакрат Яновіч і Сергей Шупа. Гучала музыка Брамса і Сен-Санса. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай свабоды. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6105 і 7270 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў. Хваля 49 метраў. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, а таксама на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Заставайцеся са свабодай. На хвалях Радыё Свабода «Залаты запас». На чарзе перадача Сергея Абламейкі «Беларускія раздарожжы». Запіс 1997 году. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. У адным з леташніх нумароў беластоцкага часопісу «Беларускія зажыты гісторычна» мне трапіўся на вочы артыкул беларускага гісторыка і археолага Александра Краўцевіча, прысвечаны ўтварэнню вялікага княства літоўскага. У артыкуле была выкладзеная новая версія ўтварэння нашай галоўнай сярэднявечнай дзяржавы, якую аўтар угрунтаваў на выніках сваіх раскопак у Панямонні. Версія Краўцевіча вельмі важная для беларускай грамадскай думкі, бо яна фактычна палагоджвае Мікола Ермаловіча з афіцыйнай гістарычнай навукай. Краўцевіч, таксама як і Ермаловіч, адмаўляе існаванне ранняй літувійскай дзяржавы і факт заваёвы літувісамі Наваградка. Ён, як і Ермаловіч, лічыць, што ў пачатку Вялікага княства Літоўскага быў саюз Наваградка з самым моцным з літувійскіх князёў – Міндоўгам. Але Краўцевіч не пагаджаецца з Міколам Ермаловічам у справе месцазнаходжання летапіснай Літвы. Мяне ў працы Краўцевіча прывабіла добрая асэнсаванасць і сістэматызаванасць праблемы. Ён усё расклаў па палічках – знешнія фактары, унутраныя фактары – эканамічныя, палітычныя, культурныя, этнаграфічныя. Такі варыянт мае добрыя шанцы стаць агульнапрынятым сярод беларускіх гісторыкаў. Што праўда, мне асабіста больш хацелася пачуць іншае сцверджанне, а менавіта, што не балта-славянскі сінтэз быў адной з перадумоваў узнікнення Вялікага княства Літоўскага, але што гэтая дзяржава сама сталася вынікам такога сінтэзу. Чыста эмацыйна хацелася б, каб княства было вынікам з'яўлення на гістарычнай арэне новага беларускага этнасу, а не прычынай яго нараджэння. Бо здаецца, што мяшацца з балтамі славяне ў нас пачалі раней, і асаблівасці нашай мовы зафіксаваныя ў пісьмовых помніках задоўга да ўзнікнення новай дзяржавы са сталіцай у Наваградку. Памятаючы пра спецыфіку перадачы «Беларускія раздарожжы», першае пытанне, з якога я пачаў гутарку з Алесем Краўцевічам, было такое. Ці магло атрымацца так, што Вялікае княства Літоўскае не з'явілася б на палітычнай мапе тагачаснай Еўропы? Я все-таки веру в закономерность и детерминизм. И переконаны на основе своих особистых доследований над проблемой початку Великого князства Литовского на протягу опошних 5 годов, переконаны, что эта держава мусила быть. Калиб не был бы Миндоух, был бы нехто інший. Эта держава являя собой систему, якая створилась у вынику отримания внешнего штуршка. И дальнейший ход історыя этой краіны паказаў, што заканамернасць гэтая мела месца, заканамернасць менавіта прывёўшая да паўстання дзяржавы. Калі на яе пачатку быў саюз Наваградка багатых людзей наваградскага баярства з балскім кунігасам Міндоўгам, то праз некаторы час у крызісных абставінах гэты саюз паўтарыўся, дакладна як ад матрыцы адбіўся, толькі з іншымі дзеючымі асобамі, а саюз той жа самы, саюз багацейшага горада рэгіёна, значнейшага горада рэгіёна Наваградка з адным з балцкіх кунігасаў, з яго родавымі ўладаннямі. На пачатку это быў саюз Наваградка іншых гарадоў панямоння з Міндоўгам, а праз некалькі дзесяцігоддзяў саюз ужо з Трайдэнам. І вот эта паўтаральнасць сітуацыі паказвае, што існавала ўсё-такі заканамернасць. Калі б не быў бы Міндоўг, мог бы быць, напрыклад, Даўмонт, які-небудзь іншы князь, але гістарычныя працэсы прывялі да неабходнасці адказу на выклік, які адбыўся ў данай сітуацыі звонку. І выклік гэты меў форму надзвычайных міжнародных падзеяў, звязаных з прышэсцем татараў і з усталяваннем на тэрыторыі Прыбалтыкі нямецкіх ордэнскіх дзяржаў, ордэна мечаносцаў дзяржавы і тэтонскага ордэну. Выклік быў зроблены. Якраз вельмі яскрава гэты выклік праявіўся ў 40-х годах 13-го стагоддзя. Помню, татары разбурылі Кіеў, разбурылі усе гандлёвыя сувязі на поўдні, фактычна знішчылі ты гандаль у паўднёвым кірунку. У канцы 12-го стагоддзя немцы ўсталяваліся ў вусці Дзвіны. Гэта была рэальна небяспека для вот этой тэрыторыі панямонні, якая аказалася ў баку ад татарскага прышэсця. Калі мы паглядзім на гісторыю панямоння на 2 стагоддзі наперад, перад пачаткам Вялікае княства Літоўскае, мы пабачым, што вельмі лагічна адбываўся працэс буйнога міжэтнічнага кантакту прышлых усходніх славянаў з мясцовымі балтамі. Гэты працэс адбываўся ў форме мірнага супрацоўніцтва, у якім дамінуючым актыўным бокам былі сходнія славяне, і таму новы этнас, які паўстаў у выніку гэтага кантакту як на тэрыторыі панямоння, так і іншых земляў беларускіх, атрымаўся славянскім, то есть этнасам беларускім. І вось да вот этих надзвычайных міжнародных падзеяў сярэдзіны 13-го стагоддзя гэтыя кантакты, мірны вопыт супрацоўніцтва балта-славянскага меў ўжо двухвекавую гісторыю. І форма адказа на выклік павінна была ўлічваць, павінна была адбывацца ў рамках гэтага кантакта, это непазбежна. І адказ атрымаўся ў выніку паўстання дзяржаўнай арганізацыі на гэтай біэтнічнай аснове. Магчыма, праз збег выпадковасці атрымалася, што нейкая частка гэтай дзяржаўнай арганізацыі, у прыватнасці кіруючая дынастыя, частка арыстакратыі аказалася балцкага паходжання. Другая частка галоўная, это мадэль арганізацыі, дзяржаўная мова, права, асноўная тэрыторыя, культура дамінуючая, усходнеславянская. Эта мадэль падразумявала адказ, менавіта такі, утварэнне дзяржаўнага арганізма на біэтнічнай аснове. Калі б не быў бы Міндоўг, быў бы нехта іншы. Добра, але чаму тады менавіта Наваградак стаў цэнтрам новай дзяржавы, якая пачала ўтварацца? Недалёкі Полацк меў значна большыя дзяржаўныя традыцыі і быў увогуле моцным горадам, цэнтрам моцнага княства. Што было б, каб не Наваградак? І ці мог быць цэнтрам не Наваградак? Можна меркаваць, што такая магчымасць існавала. Сапраўды Полацк меў традыцыі дзяржаўныя і культуры намнога багацейшыя за Наваградак. Але зноў жа ўсё адбылося дзякуючы збегу шэрагу абставін. Ну, напрыклад, такі абставіны. Это вельмі выгоднае геаграфічнае палажэнне панямонні. У баку ад кірунка руху татараў татары прайшлі праз Польшу і Венгрыю. Тэўтонскі ордэн быў амаль паўстагоддзя заняты заваёвай Прусіяй. Лівонскі ордэн меў разборкі як з мясцовымі плямёнамі, так і з рыжскім архібіскупствам, з Новгародскай, Пскоўскай рэспублікай, з тым жа Полацкім. І якраз на панявонні мелася пауза, час для адказу. Гэта геаграфічнае становішча. Па-другое, меўся вопыт двухвяковага, нават больш, чым двухвяковага балта-славянскага супрацоўніцтва. Мелася сіла арганізацыйная, актыўная арганізацыйная сіла – это балцкія ваямнічыя кунігасы, якія на працягу двух пакаленняў напрацавалі, накапілі вопыт ваеннага кіраўніцтва, былі вельмі актыўнымі палітычна і мілітарна. Вот это спалучэнне многіх фактараў, там геаграфічна становішча, потым яшчэ наяўнасці гатовай мадэлі дзяржаўнай арганізацыі сходнеславянскай, таксама з багацейшымі традыцыямі. На паднямо не існавалі сходнеславянскія гарады дзяржавы, тая сама Навагарадская земля, Гарадзенскае княцтва, напрыклад. Вот это спалучэнне фактару геаграфічных чыннікаў, патрэбных арганізуючай сілы актыўнай палітычнай балцкіх кунігасаў і традыцыі мясцовай дзяржаўнасці і ў тым ліку адпаведны ўзровень развіцця культуры матэрыяльнай. Это успомнім арыгінальнейшую мураваную школу архітэктурную 12 стагоддзя ў Гародні. Багацейшыя гандлёвыя сувязі гэтых гарадоў панямонскіх, найперш Навагарадка, высветленыя археолагамі, з Сірыяй, кантакты гандлёвыя з Візантыяй, з Іранам, не кажучы пра усходнеславянскія арэалы і так далей. Вось ты раней казаў, што нават польскія даследчыкі некаторыя здзіўляюцца увогуле самому феномену ўзнікнення беларускага народу, які ўзнік на такой тэрыторыі, якая не мае натуральных межаў, знаходзіцца на водападзеле трох рэчак, якія ў розныя кірункі цякуць, Дзвіна, Нёман і Дняпро. Вось. Дык у мяне такое пытанне. Што было б з нашымі землямі і з гэтым насельніцтвам нашых земляў, балцкім і славянскім, калі б Вялікае княства Літоўскае не ўтварылася? Ну, адказ можа быць даволі адназначны. Беларусі б не было. Наша радзіма – это Вялікае княства Літоўскае. Даследчыкі якраз звяртаюць увагу і археолагі, і лінгвісты на дакладна супадзенне. Найперш усходняй граніцы, паўднёвай граніцы Вялікае княства Літоўскае пасля Люблінскай уніі з этнаграфічнымі граніцамі беларусу. Это вельмі, вельмі цікава супадзенне. Пасля наша Люблінскай уніі. Так, а усходняя граніца, так сказаць, і да Люблінскай уніі яшчэ. Наша радзіма ВКЛ, Вялікае княства Літоўскае. Добра, тады такое пытанне. Вельмі хутка, ўжо ў канцы 14 стагоддзя пачаліся гэтыя бясконцыя уніі з Польшчай. Палякі проста лезлі да нас. Мне некалі давялося прачытаць кніжку польскага гісторыка Марыка Баруцкага «Як в давній Польсце крулюв обірано». Цудоўна распісана, як пасля кожнага выбару Вялікае князя Літоўскага на караля ліцвіны абяцалі не выбіраць наступнага князя, мець аднаго манарха, але парывалі гэта і выбіралі яго. І вот гэтыя бясконцыя уніі, што было б з Вялікім княствам Літоўскім, каб унія з Польшчай не было? Ну, унія з Польшчай да Любліна, да 1569 года, это была унія персанальная. Яна устройвала кіруючай колы Вялікае княства Літоўскага, таму што мелі мірнага суседа, не трэба было траціцца на вайну з ім. І фактычна гэтыя уніі на незалежную нашай дзяржавы ўплывалі вельмі мала, амаль не ўплывалі. Гэта была такая дэкларатыўная, скажам, унія. Унія Люблінская была выклікана надзвычайнымі знешнімі абставінамі. Гэта уніі Люблінскай не было б, каб не было Масквы. Это дзяржава азіяцкага тыпа з магутным ваенным патэнцыялам, які астаўся без работы пасля звяржэння татарскага іга. Не было б этой машыны, не было б этой агрэсіі маскоўскай, не было б Люблінскай уніі. Это што да заканамернасці. А магло б быць Вялікае княства Літоўскае, каб уніі з Польшчай ўвогуле не было, пачынаючы ад Крэўскай, каб Крэўскай уніі не было? Ці магла б Вільня быць побач з Масквой цэнтрам збірання ўсходнеславянскіх земляў, і ці была патэнцыйная магчымасць перамагчы Масву, аслабленую ігам? Ну, Вільня была цэнтрам збірання ўсходнеславянскіх земляў і дамінавала ў той ролі да канца 15 стагоддзя, да таго часу, пакуль Масква не аб'яднала вакол сябе землі велікарускія. Так было. Потым лідарства перайшло на бок Масквы. Если б не было б Люблінскай уніі, этой реальной уніі з Польшчай, то Вялікае княство Літоўскае страціло б свою незалежнасць значна раней. І беларускі народ? Беларускі народ, можа быць, быў мацней русіфікаваны яшчэ, чым зараз. Першае, што прыйшло мне ў галаву пасля нашай гутаркі, гэта тое, што ўсё ж часам умоўны лад у гісторыі прыносіць свой плён. Карысна бывае запытацца таго-сяго, што было б, калі б. Вельмі цікава было пачуць тэзы Краўцэвіча пра гістарычны выклік у выглядзе змены геапалітычных сітуацый вакол Беларусі і гістарычную паўзу, як збег зручных нам акалічнасцяў. Нашыя балтаславянскія продкі адказалі на гістарычны выклік і стварылі новую дзяржаву – Вялікае княства Літоўскае. Тут нават ніякага разрыву з папярэдняй традыцыяй дзяржаўнасці. Яна як была, гэтак і засталася ў форме княства. толькі большага, якое пакрысе ўвабрала ў сябе ўсе астатнія. Вялікае княства літоўскае, сцвердзіў гісторык, не магло не ўзнікнуць. Яно заканамернае. Дапушчальную ёсць толькі часавая разбежка ў некалькі дзясяткаў год. А чым не вынік гутаркі, калі табе кажуць, што наша радзіма – вялікае княства літоўскае, і што нашы этнічныя межы, апрача таго, што называюць мяжой з балтамі, і што доўга на адным месцы ніколі не існавала, супадаюць з межамі княства, і што мы, як народ, канчаткова сфармаваліся менавіта ў гэтай дзяржаве. Вельмі прыгожа. Але галоўным вынікам сённяшняй гутаркі я лічу іншае. Увогуле то зразумела, што якой гісторыя атрымалася, такой яна і павінна была быць. Але вось пастаноўка ўмоўных пытанняў дапамагае інакш глянуць на ўжо вядомыя падзеі і на іх прывычную трактоўку. Вось вам дзве думкі. Люблінскай уніі не было б, каб не было побач з Беларусяй маскоўскай дзяржавы, сатрапіі ўсходняга тыпу. І другая, самая важная сёння, каб не Люблінская унія, беларускі народ мог бы сёння не існаваць. Але Скраўцэвіч прыпусціў, што каб Люблінскай уніі не было, дык бы Вялікае княства літоўскае значна раней страціла б сваю незалежнасць, а беларускі народ, мякка сказаў ён, быў бы больш русіфікаваны. І гэта тая самая Люблінская унія, якую ў Беларусі прынята ацэньваць негатыўна і на якую складаюць адказнасць за палінізацыю значнай часткі беларусаў. Дык хто тады меў рацыю? Магнаты, якія плакалі па незалежнасці, ці шляхта, якая са скуры вон лезла, каб дастаць польскія прывілеі? Цікавая ілюстрацыя, што да рухаючых сілаў гістарычнага працэсу, якімі, як бачыце, часам могуць быць і амбіцыі дробных і прымітыўных чалавечкаў. І таксама ілюстрацыя, што да боскага пляну адносна ўсіх нас. А я сцверджу адназначна, каб не Люблінская унія, беларускай дзяржавы, а хутчэй за ўсё і беларускага народу сёння б не было. Зараз маем Смаленшчыну як мадэль цэлай Беларусі ў выпадку незаключэння Люблінскай уніі і паразы Беларусі ў вайне з Іванам Жахлівым. Дзе там сёння беларуская свядомасць, а заадно і нашая мова? 350 год пад Масквой і замест скрыпак ды андараков з камізэлькамі, балалайкі і сарафаны з какошнікамі. І рэшткі так званых паўднёва-заходніх рускіх гаворак. Так што часам вельмі карысна бывае задацца пытаннем, што было б, калі б. Сергей Бламейка, Прага. Шановныя слухачы, сёлета Радыё Свабода пачынае адкрываць свае архівы перадачаў ад 1995 году, з моманту пераезду з Мюнхена ў Прагу. Тысячы тэматычных даследаванняў, абмеркаванняў вечна жывых праблемаў беларускай гісторыі, рэлігіі, культуры, якія некалі прагучалі ў кароткахвалёвым эфіры, цяпер зноў стануць даступныя для слухачоў інтэрнэт-пакалення. Мы пачынаем дыгіталізацыю аўдыёархіву. Гэтая праца разлічаная на некалькі гадоў, але асобныя выбраныя тэматычныя циклі будуць выставляцца на сайте Свабоды ўжо зараз. Адрас свабода.орг. Залаты запас. Вольны універсітэт Свабоды. Будзе абнаўляцца і папаўняцца штотыдня. І раз на тыдзень у нядзелю выбраныя перадачы будуць ізноў гучаць у эфіры Свабоды. Беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі. Вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках. Старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Зусім нядаўна ў Менску ў серыі «Беларускі кнігазбор» з'явіліся першыя сігнальныя экземпляры кнігі, дзе змешчаныя ўсе асноўныя беларускія летапісы і хронікі ў перакладзе на сучасную беларускую мову. Сумны гістарычны шлях нашай краіны прывёў да страты некаторых беларускіх летапісаў. Вось я і вырашыў запытацца ў аднаго з галоўных знаўцаў беларускіх летапісаў, Вячаслава Чамярыцкага, якім мог быць змест страчаных беларускіх летапісаў. Вячаслав Антонавіч, ведаю, што ў вас на стале ляжыць сігнальны асобнік новага поўнага выдання беларускіх хронікаў і летапісаў у перакладзе на сучасную беларускую мову. Адзін з асноўных сюжэтаў летапісца вялікіх князёў літоўскіх, а таксама і хронікі Быхаўца, падзеі вакол каранацыі Вітаўта. Дык вось, каб Вітаўт усклаў карону, пра што б пісалі нашыя хронікі далей? Ну, конечно, складана і неўдзяжна, відаць, марыць, меркаваць пра тое, што бы было б, но можна было б прыблізна, конечно, так лічыць, што калі б княства літоўска-беларуска стала каралевствам, значыць, зусім незалежнай дзяржаваю, самастойнай, са сваёй дынастыяй, то, напэўна, б не было б Люблінскай уніі, не было б пасля звязанай з гэтым паланізацыі, не было б пасля заняпаду нашай культуры і мовы. І гэта значыць, што у нас былі большыя здабыткі ва ўсіх галінах нашага духовнага жыцця, вось, і, напэўна, і адраджэнне нацыянальнае пачалося б раней. Хоць цяжка казаць, што магло б быць, магчыма, і нават магло б быць такое, што і далучыліся б мы да Расійскай імперіі, магчыма, раней, чым у канцы 18 стагоддзя. Ну вось лічыцца, што летапісы і хронікі пісаліся амаль ва ўсіх беларускіх гарадах, якія мелі магдэбургскае права, а таксама і яшчэ раней. Ну вось, напрыклад, наваградскі летапіс. На вашу думку, гэты летапіс, каб ён сёння існаваў, каб мы ведалі ягоны змест, ён бы пацвердзіў высновы Міколы Ермаловіча? Ну, дакладна, цяжка сказаць, бо мы не ведаем, ці ён сапраўды існаваў, бо тыя урыўкі пра Міндоўга, Большалка, Трозіні, якія захаваліся Галіцка-Валынскім, якія некаторыя даследчыкі лічаць, што яны магчыма, гэта з наваградскага летапісу, яны не даюць падставы такой адназначнай адказу, што бесспрэчна так. Але ўсё-такі відаць тут у канцэпцыі Ермаловіча ёсць пэўнае перабольшанне ў іншы бок. Я маю на ўвазі, што тут так пададзена, быццам бы ўжо так наваградак такі быў магутны, такі магутны горад з такі ваенна-палітычнай сілай, што ён сам заваяваў в Літву. А тут, відаць, як паказваюць падзеі, вось, хутчэй за ўсё адбылося, так сказаць, паўзгодзенасці, ўзаемна цікаўленасці абодвух бакоў і нашых продкаў славян, крывічоў, дрыгавічоў, якія там жылі, наваградцаў, і тых сіл у Літве этнічнай, якія ўбачылі небяспеку знешніх хвораў, асабліва крыжакоў, што без аб'яднання ў дзяржаву немагчыма будзе выжыць ўвогуле. Ну, а цяпер полацкі летапіс. Існуюць паведамленні, што ён існаваў. Напрыклад, Тацішчаў пісаў, што бачыў яго на свае вочы. На вашу думку, каб полацкі летапіс існаваў зараз, які б ён меў змест? Якія б, можа быць, падзеі ранняй беларускай гісторыі паўсталі б сёння, ну, у новым абліччы? О, гэта вялікая загадка, полацкі летапіс. Мне здаецца, што, канешна, у гэтым летапісе абавязкова была падлюстравана ранняя гісторыя Полацка, як гэта пачынаецца апоўдні мінулых гадоў, адкуль пачалася руская зямля, хто ў Кіеве пачаў першы княжыць. Вось таксама, напэўна, тут была б адлюстравана ранняя гісторыя Полацка, калі ён заснаваны, кім, вось хто былі першыя князі, і, напэўна, больш разгорнута была пададзена вядомая гісторыя пра Рагнеду, вось пра Всеслава Полацка, пра якога кіеўскія летапісы так недружалюбна пішуць, і толькі урыўкава тады, калі яго крокі, яго дзеі былі звязаны непасрэдна стычыліся Кіева. Я вот недавно якраз займаўся спецыяльна летапісным паданнем пра Рагнеду, і нават больш уважліва прачытаўшы гэтыя звесткі, ну, дакладніў, вось, нават в тым плане, што аказалася вядомая дата 980 год, пра якой датуецца паход вось на Полацк, аказалася недакладнай. Фактычна гэта адбылося на 5 гадоў прыблізна раней, а 980 год гэта паход Владзіміра на Кіеў, а паход на Полацк быў раней, таму што князь Яраслаў Мудры нарадзіўся 978 годзе, раней на гэтай даты. А князь Ярослав Мудры гэта быў не першы сын Рагнеды, а другі або трэці, а першы быў Ізяслаў. А Ізяслаў нарадзіўся такім чынам дзе-то каля много нових уже назіранняў і удакладненняў, якія даюць магчымасць разгортваць далей гісторыю. Калі, допустим, яна была замужам, стала жонкаю Владзіміра у 975 годзе, за 5 гадоў да таго, як ён стаў князем кіеўскім, і яна стала кіеўскай княгіняй, так дзе яна да гэтага часу 5 гадоў была? Владзімір быў у Новгороде, значит, она, видать, один час так сама жила с ним и была княгиней Новгородской. И вот вам новый сюжет про историю Рогнеды и так далее. Так что, конечно, как бы этот Полоцкий летопись существовал, заховался, то мы, конечно, намного богатей, интереснее, ведали б ось и ширей эту нашу историю, якая так только сегодня в урывках мы обновляем. Ось и, конечно, шкадуем, что она так захавалася дрэнна. Слухачоў, каму давялося пачуць папярэдні выпуск раздарожжаў, напэўна звярнуў увагу на словы Вячаслава Чамярыцкага пра Люблінскую унію. Цікава, як ён спачатку традыцыйна ацаніў яе, а пасля дадаў, што быў тады ў Беларусі і іншы шлях. Раней трапіць у Расію. Цікава, што Вячаслав Чамярыцкі толькі часткова пагаджаецца з Мікулам Ермаловічам, што да ролі наваградку ў заснаванні Вялікага княства Літоўскага. На яго думку, тыя фрагменты галіцка-валынскага летапісу, якія прынята лічыць урыўкамі з летапісу наваградскага, не даюць падставаў цалкам пагаджацца з Міколам Ермаловічам. Добра было б яшчэ ведаць, што тыя месцы галіцка-валынскага летапісу сапраўды напісаныя ў наваградку. Што ж да полацкага летапісу, дык бясспрэчным застаецца хіба што сам факт ягонага існавання. Ясна, што такі горад і такая дзяржава не маглі не мець сваёй інтэрпрэтацыі гісторыі. Зразумела, і каму той летапіс мог перашкаджаць. Вядома, што заваяваўшы Полацак, Іван Жахлівы разрабаваў старажытную бібліятэку Сафійскага сабору. Вячаслав Чамярыцкі лічыць, што каб полацкі летапіс захаваўся, дык сёння мы б валодалі зусім іншай інфармацыяй аб заснаванні Полацку і ягоных першых валадарог. А так даводзіцца пакладацца на ўрыўкавыя звесткі іншых крыніцаў. Зараз, напрыклад, пачалі пісаць, што яшчэ ў 4 стагоддзі ў Полацку валадарыў князь Уладзімір. Альбо пішуць пра папярэдніцу Рагвалода на полацкім стальцы княгіню Працлаву. А каб захаваўся полацкі звод, мы б маглі мець зусім іншы пантэон сваіх гістарычных постацяў і іншае асвятленне ранніх падзеяў нашай гісторыі. Але самым галоўным вынікам нашай сённяшняй гутаркі ёсць іншае. Гэта, я б сказаў, сенсацыйнае паведамленне Вячаслава Чамярыцкага аб ягоным удакладненні некаторых датаў. 980 год даўно ўжо замацаваўся ў беларускіх галовах як трагічная дата нашай гісторыі. Лічылася, што ў гэтым годзе Уладзімір захапіў Полацак, забіў Рагвалода і гвалтам ажаніўся з Рагнедай. Вячаслав Чамярыцкі на падставе датаў нараджэння сумесных з Рагнетай дзяцей Уладзіміра перанес гэтую падзею на 5 год раней, на 975 год. А з гэтага ўдакладнення вынікае і яшчэ адзін невядомы сюжэт беларускай гісторыі. Гэта азначае, што 5 год паміж 975 і 980 годам Рагнеда з'яўлялася княгіняй Новгарадскай. Магчыма, што і аб гэтым мы маглі прачытаць у страчаным ці пакуль што нязнойдзеным полацкім летапісе. Сергей Абламейка, Прага.